mwenye huruma nyingi sana. Na mimi nakwambieni, idhhabu wa antum tulqa'u, nendeni na shughuli zenu, nyinyi mmeachwa huru, silipi kisasi mimi. Mloyafanya sasa tusiyatoneshe tena, majeraha yale tuyaache kama yalivyo, tuyatupilie mbali baharini mambo yale. Na Mwenyezi Mungu naye vile vile ndo mwenye wake kwa kila atakayerejea kwake, hususan katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani, hususan kama mtu ataiwafiki Lailatul Qadri, kila akisemacho jawabu yake itakuwa ni kujibiwa vile, la tathriba alaikumul yauma. Wala mtume asingi wasisitiza watu kuyafanya makumi yale na makumi tofauti. Mtume asingekuwa anaamsha watu wake wa nyumbani, wengine wanawake, japokuwa walikuwa na dharura zao hawezi kuswali, lakini hata hivyo mtume akiwaamsha wawe macho tu, midomo yao waitumie tu kumtaja Mwenyezi Mungu na kuomba Mwenyezi Mungu sana, kwa sababu mtume alikuwa anajua usiku ule au kumi lile la mwisho, alikuwa anajua Mwenyezi Mungu msamaha wake mkubwa sana kwa viumbe vyake, na dua ambazo ataomba viumbe vyake ni kwamba hazirejei. Hayo ni katika mambo ambayo ya kufanywa katika kumi la mwisho au katika usiku huu mtukufu wa Lailatul Qadri. Afdalu dua. Sasa tunamalizia katika dua iliyo bora zaidi fi Lailatul Qadri, katika usiku mtukufu wenye cheo. Kama kuna maombi, kwanza mtu anakhiarishwa aombe atakacho, lakini kama utapata mtume kafundisha mtu aombe nini, itakuwa hiyo dua ni bora zaidi kuliko dua zote ambazo wewe mwenyewe utakuwa nazo mwenyewe. Sana sana wewe maombi yako binadamu utakuwa naomba yale mambo machache tu unajua faida yake. Umasikini, mwingine hajapata kuzaa anataka watoto, mwingine anaomba hichi, mwingine hichi, lakini mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuwa amefundishwa na Mola wake, sasa tupokee cha kukisema katika usiku wenye cheo, katika dua iliyokuwa bora zaidi kuliko dua zote duniani. Qalat Aisha radhiyallahu anha, amesema mama Aisha Mwenyezi Mungu amuiradhi, linabii kumwambia mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, alimuuliza hivi, araaita, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, unaonaje, in araitu, ikiwa mimi nitaugundua, nitauona, nitaufahamu, an waqaftu, kwamba mimi sasa nimesimama katika Lailatul Qadri, usiku mtukufu wenye cheo, ikiwa itanitokezea hivyo, nakuuliza, ma akulu fiha, mimi niseme maneno gani, nitumie ulimi wangu niseme nini, yani katika dua nitakayoomba kubwa sana katika usiku kama huo niseme nini mimi ya Rasulullah. Tazama, hivi ndivyo walivyokuwa maswahaba wote mpaka wakati mtume, walikuwa na pupa ya akhira, basi mtume hawakujiamini mpaka dua yao, wataka mtume awafundishe mpaka dua. Kama mtu ataufahamu usiku mtukufu wenye cheo, aombe nini kikubwa zaidi, kila mmoja na lake. Lakini kwa binadamu wa kawaida, mara nyingi katika dua zake itakuwa dunia imechukua nafasi kubwa, yaani umasikini, mambo yake yanyooke, mambo yaliyokwama. Mwingine ana maradhi anaugua sana, anataka apone. Kuna mwingine ana hivi na hivi na hivi, kesi imemkalia vibaya, anataka kesi ile imalizike salama, yani ana mambo ya kidunia mengi zaidi. Basi madha qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam li Aisha, suala hili mtume alipoulizwa mkewe bibi Aisha alisema nini? Qal, mtume akamwambia, quli, sema, kama utafahamu kwamba usiku huu sasa umesimama katika usiku wenye cheo au katika kumi la mwisho la Ramadhani, tumia maneno haya wewe, ikiwafiki kwamba usiku huo umeupata, basi utakuwa umefanya makubwa sana. La kuliomba, mwambie Mwenyezi Mungu, Allahumma, e Mwenyezi Mungu, innaka afuun, wewe Mwenyezi Mungu katika majina yako unalo jina unaitwa afuun, na maana ya afuun ni mwenye kupenda kuyakiuka madhambi ya waja wako, huyajali, huyatilii maanani. Sifa hii imo ndani ya jina lako, katika majina yako mazuri, afuun, innaka afuun, wewe ni mwenye kuyawachilia mbali madhambi ya watu. Isitoshe, tuhibu la afwa, unapenda jambo la kuyakiuka madhambi ya watu. Hii imekuwa ni katika mapenzi yako Mwenyezi Mungu, unapenda hivyo, wala upendi kuadhibu na kuchukulia kwamba madhali kwa shankera mimi nitafanyia hivi tu. Hapana, tuhibu la afwa. Aisha sema hivi, wewe sema katika kumi la mwisho la Ramadhani, na kama utaitambua Lailatul Qadri, sema Allahumma innaka afuun tuhibu la afwa, na unapenda jambo la kusamehe, fa'fu anni, basi nisamehe mimi. Sema maneno hayo, na msemaji awe na khushu'i wakati anasema maneno haya kwa lugha ambayo ni ngeni kwake, si lugha yake. Ajaribu angalau kutamka maneno haya kwa fasaha, na atamke ndivyo, kwa sababu Mtume hakuona ampe mkewe kipenzi chake dua kubwa zaidi katika usiku huo ila maneno haya. Bila ya shaka maneno haya ni bora zaidi kuliko dunia na vilivyomo duniani mara milioni. Maneno haya mtu kama atapewa na Mola wake kisha maliza haja zake zote, lakini aseme vizuri, Allahumma innaka afuun. Wengine watamka Allahumma innaka afu, hapana, afuun kwa shadda juu ya wao, tena juu yake kuna tanwin dhummataini, innaka afuun. Na vile vile tuhibbu al-afwa, bas hamna kuivuta wao, tuhibbu al-afwa, tuhibbu al-afwa, haikuvutwa kwa hakika. Ukivuta unakoroga mambo, na Mwenyezi Mungu, Allahu jamilun, Mwenyezi Mungu ni mzuri bwana, yuhibbul jamala, na anapenda mazuri matupu. Hata akiabudiwa anapenda mwenye kuabudu aitunze ibada yake vizuri, anachokisema akiseme kwa vizuri, anachokifanya akifanya kwa vizuri. Inna Allaha yuhibbu, Mwenyezi Mungu anapenda, idha amila ahadukum amalahu an yutqinahu, anapotenda mmoja wenu amali yake aitunze vizuri ile amali, kwa sababu anatarajia kwamba iko siku itamsaidia amali ile. Na mwenye tamaa ya jambo hapa duniani, anaonekana juhudi yake namna anavyoifanya, si mfanya biashara, si mpikaji, si fundi mwashi, si mshoni, anapojua kwamba kazi yangu ndio inanipatia maisha yangu na watu wanavutika, wananjia kwa wingi, basi anaitunza kazi yake mwisho juhudi yake. Na vile vile kama mtu ana tamaa ya akhira, anaamini kwamba sala yake itamvua pako pahala, basi aifanye vizuri. Na kama anaamini kiraa chake atakikuta siku ya kiyama, zitafunguliwa kaseti maalum kutoka kwenye vinyo vya malaika, mtu asikie kiraa yake inapotoka ile. Kama atapenda kusikiza kiraa nzuri, basi ajitahidi hivi sasa, akisoma Qur'ani yeye mwenyewe impe ladha Qur'ani. Na atakio Muislamu kila anaposoma Qur'ani iwe ladha yake inapanda zaidi kuliko nyuma. Mwaka huu kama atasoma Qur'ani kwenye kiyamu laili, iwe anapata ladha na ni nzuri zaidi kuliko miaka ya nyuma. Isiwe tena anateremka chini tu na kujiamini sana, labda yeye ni mwenyeji kwenye Qur'ani, hataki tena kuchukua taklif tabu na kuipitia na kuhakikisha anatamka vizuri. La, kila wakati na kila siku Qur'ani mtu impe ladha, kuisoma yeye na kuisikia vile vile, iwe inampa ladha zaidi. Na Mwenyezi Mungu anapenda mazuri, na kwenye kiraa ambacho Mwenyezi Mungu anakipenda, anapenda kiraa ambacho kimekuja kwa ulimi wa Jibril kupitia kwa mtume. Aliposoma mtu Qur'ani mbele ya sahaba wa mtume Abdullah bin Mas'ud, akiitwa Aba Abdurrahman, kasoma aya iliyomo katika sura Tauba, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, kasoma akakata katika mada wajib muttasil, hakukamilisha haraka tano. Bin Mas'ud mwandishi wahi wa mtume, na amepata sifa maalumu kwa mtume, sifa ambazo hawakuzipata watu wengi. Mtume anafunga safari anamwendea sahaba wake Bi Mas'ud na anamwambia, soma ma tayasara kidogo, tafadhal nisome kidogo chote kile. Mtume anataka asome Qur'ani, Nabii Mas'ud. Bin Mas'ud anamjibu, anamwambia, hi ya Rasulullah, akra'u alayka wa alayka unzil. Oh, itakuwaje mambo hayo? Nisome mimi mnyonge hapa, na kiraa gani mimi kwa kusomea wewe, na juu yako ndo imeteremshwa Qur'ani, au wewe nisomee mimi nisikilize mambo mazuri? Mtume anajibu, inni uhibbu an asma'a min ghairi. Bin Mas'ud, nisomee bwana, sinipunje. Mimi napenda zaidi kusikiliza kutoka kwa mwingine asiokuwa mimi. Alipendalo mtume wa Mungu, kaa ukijua, analipenda Mwenyezi Mungu vile vile. Analolichukia mtume wa Mungu, itakuwa Mwenyezi Mungu anachukia vile vile. Mwenyezi Mungu anasema, man yuti'i rasula, yoyote atakayemtii mtume wa Mungu, faqad ata'a Allah, itakuwa amemtii Mwenyezi Mungu vile vile. Na kinyume chake, mwenye kumasi mtume kama si Mwenyezi Mungu vile vile. Sasa kama mtume anapenda kusikiza Qur'ani kutoka mwingine, na Mwenyezi Mungu anaipenda kuisikiza Qur'ani, maneno yake mwenyewe yakitoka kwenye kinywa cha kiumbe chake, anafuata maneno ya Mwenyezi Mungu, anayaiga na yasema. Mwenyezi Mungu anayapenda mno maneno yale, na atamwekea mtu akiba siku ya kiyama ajasikilize kiraa chake kimekuwaje. Napenda mno. Tayib, basi mtume kamwendea Bin Mas'ud, anamwambia nisomee. Bin Mas'ud anasema, nisomee mimi kukusomea wewe, na wewe ambaye ndio umeteremshwa Qur'ani utusomee sisi? Mtume anajibu, napenda kusikiliza kwa mwingine sio kwa mimi. Basi Bin Mas'ud akaanza kusoma Qur'ani. Sasa Bin Mas'ud huyu aliposoma mtu Qur'ani, inna masadaqatu lilfuqara'i, kasoma sawa sawa kimatin, lakini kuna mada pale yatakavuto sana, akaikata. Bin Mas'ud akamwambia, ma hakadha aqra'aniha rasulullah, sivyo kama hivyo alivyonsomea mimi mtume wa Mungu. Yule bwana akashtuka, akaambia, akusomea vipi? Bin Mas'ud akamsoma, inna masadaqatu lilfuqara'i walmasakin, akaivuta ile mada ya wajib mutasil kwa haraka sita. Akamwambia, kwenye Qur'ani kuna mezani, kuna vipimo, nataka Mwenyezi Mungu atapenda kila kipimo kitekelezewe haki yake. Si kwamba mada zote sawa sawa, ziko nyingine katika mbili mada tabia zile, ziko nyingine nne jaiz, nyingine tano, nyingine sita. Hapo ndipo penye ladha ya Qur'ani al-Karimu hapo. Kwa hivyo maneno haya, Allahumma innaka afuwun, yataka kutamkwa kwa heshima kubwa, taadhima kubwa, tena itoke lafzi ambayo Mwenyezi Mungu ataikubali, sio kutamka vyovyote vile. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kama utakuwa peke yako unasema fa'fu anni, nisamehe mimi. Kama itakuwa ni kwa jumla mnasema pamoja, fa'fu anna, tusamehe sisi. Unabadilisha dhamiri ya mutakallim mmoja peke yake, utatia dhamiri ya wengi ya nahnu, fa'fu anna, tusamehe sisi. Wal hadithu, na hadithi hii ya suala la Bibi Aisha kumuuliza mtume niseme nini na mtume kumjibu hivi, wal hadithu, hadithi hii, fi masnadi Ahmad, iko katika masnadi Ahmad bin Hanbali. Wal afu, na ule msamaha ambao mtume kamfundisha Aisha aombe, min asma'i Allah ta'ala, al-afu ni katika jina mojawapo miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Ana jina lake Mwenyezi Mungu anaitwa al-afu, min asma'i Allah ta'ala, wa huwa yatajawazu, naye Mwenyezi Mungu kwa jina hilo anakiuka, yatajawazu an sayiati ibadihi, kwa jina hilo ye, jina hili lake yeye amejipa jina lenye sifa ambalo, yatajawazu an sayiati ibadihi, anakiuka makosa na maovu na madhambi ya waja wake. Wa huwa, na isitoshe, yuhibbul afwa, mwenye jina hilo anapenda jambo la msamaha. Kwa hivyo, fayuhibbu, Mwenyezi Mungu anapenda, an yaafua an ibadihi, kuwasamehe waja wake wanaporejea kwake, wayuhibu, na vile vile anapenda, mina ibadihi, kutoka kwa waja wake nao vile vile, an yaafua baadhuhum an baadhin, wawe wanasameheana baadhi yao kwa baadhi ya wengine, kama alivyo yeye vile atataka na waja wake vile vile sifa hii wawe nayo wao. An yaafua baadhuhum an baadhin, wawe wanasameheana baadhi yao kusamehe wengine katika makosa ya kibinadamu, wamekosana wao kwa wao. Fa idha afa baadhuhum an baadhin, wanaposameheana baadhi yao viumbe kwa baadhi ya wengine, amalahum biafuihi, ndipo Mwenyezi Mungu atapowatekelezea na yeye vile vile msamaha wake, paka wakubali wao kwanza kusameheana. Amalahum biafuihi, ndipo Mwenyezi Mungu atapowatekelezea na yeye vile vile msamaha wake. Waafuhu, na msamaha wake, ahabu ilaihi, ndo jambo ambalo lapendwa mno kwake yeye, an min ukubatihi, kuliko mateso yake. Anapenda yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu, anapenda kusamehe kuliko jambo la kuadhibu, tena kama hapana budi kashikilia kwamba lazima adhibiwe mja wake, hata muadhibu, lakini yeye anapenda kusamehe. Kama yuko tayari mja asamehe na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu yuko tayari zaidi. Kama tunavyosoma kile siku, Allahu ashaddu farahan litaubati abdihi, Mwenyezi Mungu amezidi mno furaha kwa toba ya mja wake, min ahadikum saqata an bahi ba'irihi, kuliko mmoja wenu alianguka kwenye mnyama wake, ikiwa nyumbu ikiwa farasi, kaporomoka au kaanguka kwenye mnyama wake na mnyama kenda mbio, hana habari, kamtupa mtu nyuma huko. Mnyama ule, mnyama yule katokomea, alikotokomea akiwa ana mali yote kwa hakika, kuanzia mali zake mtu na mali za watu, yeye ni mchukuzi tu, chakula, chakula safarini kwake, safari ndefu, maji ya kunywa nayo mnyama, alimradi mnyama na kila kitu. Yeye kaanguka, yo mnyama katokomea, mnyama sasa akabaki anangojea rehema ya Mwenyezi Mungu, ima kufa na njaa na dhiki na kiu, au tena Mwenyezi Mungu atavuamua vyote vile. Kavunjika moyo, kakaa kitako kwenye mti, usingizi unamchukua pale, anangojea kufa tu, jangwani hapiti mtu yoyote, na akija mnyama wa majangwani wa porini anararua pale kila kitu, simba, chui, nani nani, amekaa kitako, ya Rabbi, sasa hapa mimi sina mbele sina nyuma, huyo mnyama aliyokuwa kanipakia kishatoweka. Mara alipopata usingizi, alipokuja kuzindukana, kufumbua macho, hayaamini macho yake anachokiona. Anamuona yule mnyama wake amemsimamia, wala hendi mbio. Alichokifanya yeye ni upesi upesi kuzuia hatamu yake mnyama asimponyoke tena. Sasa alivocheki vile vyakula vya watu, bidhaa za watu, zote ziko intact, hazijaguswa, hakuna kilichoharibika, haikuteremka hata mvua kurowanisha mizigo ya watu kurowanisha. Basi hapa tena furaha yake ilikuwa tena, wanasema ya kumchania nguo, imezidi mno. Akasema kwa furaha mno ilimzidi, Allahumma, e Mwenyezi Mungu, hii kila kitu kiko salama, anta abdi, wewe ndo mtumwa wangu, wa ana rabbuka, na mimi ndi Mungu wako, mola wako, mlezi wako. Hakukusudia kusema hivi, lakini najua ile furaha inapomzidi mtu huwa mpaka maneno yanapotea. Alikusudia kusema Allahumma anta rabbi wa ana abduka, basi furaha ya Mwenyezi Mungu imezidi kuliko huyu mtu aliyokosea, kwa furaha yake imzidi, ya Mwenyezi Mungu kubwa zaidi, mja anaporejea kwake yeye. Sasa akapenda Mwenyezi Mungu na waja wake vile vile wawe na tabia hii ya kusameheana. Fa idha afa ba'dhuhum, wakati watakaposameheana baadhi yao, an baadhi, kwa baadhi ya wengine, amalahum bi'afwihi, ndipo Mwenyezi Mungu atapowatendea msamaha wake. Wa'afuhu, na msamaha wake Mwenyezi Mungu, ahabba ilaihi, ndo jambo ambalo lapendwa mno kwake yeye, min ukubatihi, kuliko mateso yake. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam alikuwa yakul, ana maneno anayasema mara kwa mara, maneno hayo akiyatumia mpaka kwenye sijida. Maneno gani? Alikuwa na maneno akisema, a'udhu biridhaka, e Mwenyezi Mungu, mimi najikinga kwa kutegemea radhi zako, min sakhatika, kutokana na makasiriko yako. A'udhu biridhaka min sakhatika, najikinga kwa radhi zako, ndo kinga yangu, min sakhatika, kutokana na ghadhabu yako, yaani makasiriko yako. Wa bi'afwika, na najilinda kwa msamaha wako, ndo kinga yangu, ndo ngao yangu, msamaha wako imekuwa kama ndo ngao yangu. Min ukubatika, kutokana na mateso yako Mwenyezi Mungu, unategemea msamaha wa Mwenyezi Mungu ndo kinga yako, ndo ngao yako, kutokana na mateso yake Mwenyezi Mungu. Maneno haya mtume akiyatumia sana, hususan anapokuwa kwenye kiyamu laili, kwenye sijida, hukaa muda mrefu mtume akawa anayasema maneno hayo. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatika wa bimuafatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an alayka anta kama athnaita ala nafsika. Anarejea tena mtume usiku kucha, muda aliotumia kwenye kiyamu sura saba anautumia kwenye sijida. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatika wa bimuafatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an alayka anta kama athnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radhita. Anayatumia usiku wote huo, akipenda kutumia hayo, kwa sababu alikuwa anakimbilia kwenye kujikinga na msamaha wa Mwenyezi Mungu kutokana na ghadhabu yake na makasiriko yake. Wa adhanu al-isha biidhnillah tabaraka wa ta'ala. Naam. Tunahitimisha suratul Qadr kwa maneno ya al-arifina billah, watu wenye kumtambua Mwenyezi Mungu sana, watu wacha Mungu sana, wanatupa kile kama wasia wao. Mwisho anasema idha auja'atka adh-dhunub, itapokuwa unaugua madhambi binadamu Muislam, fadawiha, usiache gonjwa la madhambi likawa linaendelea siku zote, zuia mara moja. Na kuzuia basi kwa hakika lisiendelee gonjwa lile kwako ni bora zaidi kuliko kuamua kujitibu. Kama hukuzuia gonjwa lile, hata ukitibu vipi. Na mshairi anasema astaghfirullah min qawlin bila amalin, kuleta istighfari kwa maneno tu, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, min qawlin, kwa maneno tu, bila amalin, bila kuacha kosa lenyewe. Laqad nasabta naslan lidhi ukumi, ni sawasawa na kutaraji kizazi kwa yule ambaye mke aliyemgumba tasa hana uzazi, basi hutopata kizazi kwa hakika. Na toba, Mungu msamaha wake hautopatikana kwa mtu mwenye kutoa maneno tu istighfar, kisha baadaye akiamka asubuhi au usiku kimwingilia usiku tena anafanya yale yale. Kwa hivyo wasia wa watu walomtambua Mwenyezi Mungu sana wanatuambia, idha au ja'atka, endapo utaumwa wewe, yani madhambi yamekupa maradhi, idha au ja'atka adh-dhunubu fadawiha, yafanyie dawa madhambi. Dawa yake nini? Biraf'i yadin bil-laili, kwa kunyanyua mikono usiku, uzungumze na Mwenyezi Mungu. Mchana pengine utakuwa muongo, watu wanakuona, itakujia kama kwamba watu wanione, wajue uchamungu wangu ulivo, lakini kiza cha usiku, usiku wa manane, hakuna ambayo utamuonyesha wewe, itabidi ibada yake itakuwa ya kweli kweli hasa ibada ile. Wa'alam bi anna sharafa al-mu'mini qiyamuhu bil-layl, mtume anaambiwa na Jibril, tambua ya kwamba utukufu wa Muislamu ni kisimamo chake usiku. Usiku asimame, azungumze na Mola wake. Tatajafa junubuhum, ziwe zimeepukana mbavu zao, anil madaji'i, kutoka kwenye vitanda. kazi wanaoifanya yaduuna rabbahum khaufan wa tamaa, wanamuomba mola wao huku wakiwa na hofu ya dhambi zao na tamaa wanayo, kwa sababu kufanya hivyo ni jambo kubwa sana. Na wakiamka asubuhi, wa mimma razaqnahum yunfikun, na katika yale ambayo sisi tumewaruzuku basi wanatumia katika njia ambazo sisi tumekuwa radhi nazo. Fadawiha, ukiugua madhambi maradhi haya usiachilie tu yakakaa hivi hivi tu, yatakuja kuchukua mwili wako wote. Yameanza pala padogo tu kwenye moyo, nukta moja tu. Ukikaa hivi hivi tu ni kwamba wewe utakuja kuchukuliwa na madhambi yote, moyo wako iko siku utatawaliwa. Kidoto kimoja kimeingia cha doa, siku ya pili yake cha pili, cha tatu, mara moyo mzima hauna nafasi yoyote ile kwa nzima, ushatobolewa tobolewa na madhambi moyo wote. Hapo tena balran ala kulubihim, bali inakuwa nyoyo zimefanya kutu, kutu imeingia juu ya nyoyo, kwa hivyo hakiingii chochote wakati huo, si Qur'an si kauli ya Mtume. Anasema idha auja'atka dhunubu fadawiha, yatakapokuuguza madhambi na nimara ni yatakapokutia maradhi madhambi yafanyie dawa, birafi yadin billaili, kwa kunyanyua mikono yako usiku, wallailu mudhlimun, na usiku huo ni usiku wa kiza hakuna kuonae, wala taqta'an, na wala usifike pahala ukakata tamaa, min rahmatillah, katika kuipata rehema ya Mwenyezi Mungu, innama qanutuka, hakika kukata tamaa kwako, minha, kutokana na rehema hizo, min dhunubika, kutokana na dhambi zako ambazo utasamehewa, adham, ni kosa kubwa mno, siku ulipokata tamaa kwamba mimi kwa nilo yafanya mimi, mimi kuisha mimi. Innama qanutuka minha min dhunubika a'zamu, hakika kukata tamaa kwako kutokana na madhambi yako ni jambo kubwa sana. Farahmatuhu, kwani rehema zake Mwenyezi Mungu, lilmuhsinina, kwa watendao wema, karamatun, ni ukarimu mkubwa mno. Warahmatuhu, na rehema zake tena Mwenyezi Mungu, lilmudhnibina, kwa wafanyao madhambi, takarrumun, takarrumun, kwa hakika vile vile ni ukarimu mkubwa sana. Kwa watendao wema, kwa hakika ni karamatun, makarama hayo. Na kwa upande wa wafanyao madhambi, rehema zake Mwenyezi Mungu, takarrumun, vile vile heshima kubwa, cheo kikubwa kwa watendao madhambi vile vile. Hii ni sura Al-Qadri tuliokuwa nayo kiasi cha muda mrefu sasa, na hapa ndiyo khitma, ndiyo takhtimu yake sura hii, kumalizika kwake insha Allahu ta'ala. Darsa inayofuatia sasa itakuwa tunaingia katika sura inayofuatia mbele, nayo ni sura Al-Bayyina. Sura Al-Bayyina ni sura ambayo ina aya kama nane hivi, na ni sura ambayo imeteremshwa Maka kabla ya Mtume kuhajiri kwenda Madina. Na sura zote ambazo zimeteremshiwa Maka kabla ya Mtume kuhajiri zilikuwa zina kadhia mbili tatu zinazungumzia. La kwanza ni kuweka imani kuwa Mwenyezi Mungu yupo. Kadhia ya pili sura za Maka ilikuwa ni kutoa uthibitisho wa kila dalili kuwa Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu, hayawezi kutamkwa na mtu yote. Jingine ni kuhusu huyo mtume wa Mwenyezi Mungu, ni mjumbe wa hakika aliyotumwa na Mola wake, ana kila dalili kwamba yeye ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Jingine ni imani ya akhira, suala la kuamini akhira. Basi hayo ndiyo mambo ambayo tutayaona vile vile kwenye sura hii Al-Bayyina, lakini Qur'ani haikujifunga kwa mambo mawili matatu tu, tutapata faida nyingine nyingi sana katika sura hiyo Al-Bayyina. Ni sura yenye aya kama nane hivi. Inshallah darsa ya tafsiri wiki ijayo tutaingia katika sura Al-Bayyina. Kesho inshallah ta'ala itakuwa darsa ni kitabu cha Riyadhu Salihina. Bado tuko katika mlango wa dhikri al-maut, kukumbuka jambo swala zima la mauti, katika mlango wa 65 wa riyadhus salihin, tunaishi katika dhikril maut. Hatujaingia bado kwenye hadithi, tunaishi katika aya ambazo zimefunguliwa mlango ule. Tunazifasiri aya zile kwanza, na baadaye tutaingia katika hadithi moja baada ya moja, na kusikiliza maulama namna ya faida watakayotupatia katika kila hadithi, kama tunavyopata hivi sasa kwenye aya zile mbili tatu zilizofunguliwa mlango ule. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndo ajuae. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allahumma inna nas'aluka biannaka antallahu alwahid alfard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad.